फौजी को भेज दिया कि जाओ, यहाँ नहीं, पानी पे नहीं, मैं तेरे लिए एक बेडरूम तैयार किया हुआ है, वहां जाके बैठ के जिक्र करो। वो आया, उसने दो तीन मरतबा दाएं बाएं घूमा, नाक के सामने देखा, दरवाजा खुला है बेडरूम का, दाखिल हो गया, अंदर जाके दिमाग में बैठ गया। अब जाहिर है नेक लोगों का काम यही होता है, थोड़ा सा आराम किया फिर दीन की खिदमत, उनका तो और काम ही कोई नहीं है। वो कुछ देर उसने आराम किया, जब सेहत मयसर, जब सेहत दुरुस्त हुई, उसने घूमना शुरू कर दिया, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। दुश्मन जो होता है जिक्र करने वाले को मारा ही करते हैं, लेकिन मारते जिक्र करने वालों को नहीं, वो अपने आप को ही मारते हैं। वो अपनी जूती उठा के मारता, अपने सर पे था, मारता तो था कि पता नहीं चीज क्या है, लेकिन लगती उसके सर पे थी। एक मच्छर से अल्लाह ताला ने उसको नेस्त नाबूद किया, फिर भी इंसान नहीं समझता और कहता मैं बड़ी चीज हूं। क्या चीज हो? कुछ नहीं, लस्त शाही, तुम चीज हो तो अल्लाह की रहमत के साथ हो, अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो तेरी तो कोई हकीकत ही नहीं है। वो कारून जिसके खजानों को उठाने के लिए जमात तैयार थी, उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए। इन कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज मा इन मफातिहा लतनु एक जत्था उसकी चाबियां उठाने के लिए तैयार था, जो बड़ी मुश्किल से चाबियां उठाता था। एक दिन जा रहा था, लिबास भी अच्छा पहना और कंगी की हुई थी, मुरज्जिल जुम्मता फी हुल्लतिन तुअजिबू, ऐसा लिबास पहना और बाजू खोल खोल के चल रहा था, अल्लाह को पसंद नहीं आया। पसंद कैसे आए, जमीन अल्लाह की और इंसान अकड़ के चले। और इसलिए कहने वाले ने बड़ा खूबसूरत कहा है, हदीस के अल्फाज है ना कि इलम वालों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। इस इलम की निशानी ये है कि वो कदम आहिस्ता आहिस्ता रखते हैं ताकि परों को नुकसान ना पहुंचे। उनके अंदर तवाजो होती है, उनके अंदर इज्जत इनकिसारी होती है। क्या हुआ, अल्लाह ने कोई फौज नहीं भेजी, जमीन का हुक्म दिया, फअखज़तुल अर्ज़, जमीन ने पकड़ लिया। फहुवा यतजलजलु बिही इला यौमिल क़ियामा, फरमाया ये क़ियामत तक धंसता ही चला जाएगा। 1400 साल हो गए इस बात को बयान किए, मेरे भाइयों कितना को धंस चुका होगा और क़ियामत तक धंसता ही जाएगा। क्यों धंसता चला जाएगा? तकब्बुर जो है ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अल किबरिया उरीदाई फमन नाज़अनी अल्क़ैदुहु फिन्नार, तकब्बुर मेरी चादर है, जो इसको मुझसे छीनना चाहेगा मैं उसको जहन्नम में उल्टा लटका दूंगा। इसलिए इंसान को हर वक्त सरताजे रुसल होने के बावजूद हर रोज 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। दुनिया के अजाब से बचने के लिए, आजमाइशों से बचने का भी यही इलाज है और जहन्नम से बचने का भी यही इलाज है और जन्नत का वारिस बनने का भी यही तरीका है।